Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhaba, Bisiklet Zinciri programında tekrar birlikteyiz. Muzaffer Çorlu, Twitter account'ından da duyurduğum gibi bugün dedikodu ve söylentiler üzerinde konuşuyor olacağız. Özellikle Sapiens adlı kitabıyla Noah Harari'nin hemen hemen bütün ülkelerde tekrar çok satanlar arasında girmesiyle birlikte bu konu da biraz alevlendi denebilir. Aslında hem evrimsel biyoloji perspektifinde hem sosyal antropoloji perspektifinde son derece eklektik bilim alanlarının üzerinde kafa yorduğu bir konudur dedikodu ve söylentiler. Tabii Noah Harari'nin son kitabı Sapiens'le birlikte tekrar alevlendi. Dolayısıyla bugün dedikodunun tüm yönlerini almayı amaçlıyorum. Gerçekten niçin dedikodu yapılır ya da dedikodunun bizim ayakta kalmamızı sağlayan bir işlevi var mıydı? Meşhur bilişsel evrim denilen ve bundan 70 bin ila 30 bin yıl öncesine aşağı yukarı tarihlenen insan beyninin büyümesi ve kurgusal, özellikle de ön beynin gelişmesiyle kurgusal düşünebilme ve konuşabilme yeteneğiyle birlikte iletişimin tamamen değiştiği bu bilişsel evrimin sonuçlarından biri olarak dedikoduyu ele alacağız. Ama kimi yazarlar, kimi bilim adamları hatta dedikodu yapmak için dilin geliştiğini bile iddia eder. Onları da ele alacağız. Dedikodunun insan beyninde nasıl etkilere yol açtığını da göreceğiz. Çünkü son MR çalışmalarıyla birlikte dedikodu yapan kişinin beyinde hangi bölgelerinin etkilendiği, kendisiyle ilgili konuşulduğunda ya da başkalarının hakkında olumlu ya da olumsuz konuşulduğunda insan beyninin nasıl tepki verdiğini de göreceğiz. Böylece son bilimsel gelişmelerle konuyu olabildiğince geniş perspektifte ele alabileceğimizi umuyorum. Bisiklet Zinciri programı başlıyor. Hola. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no intentamos que todo vuelva a ser como antes? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? Soy alguien que no quiere sufrir. ¿Cómo eres tú? ¿Por qué no tratamos de empezar de nuevo? No cambias más, no cambias más, no cambias más. Siempre se puede volver a empezar. Nunca más. Te prometo que todo va a ser diferente. No cambias más, yo tengo pruebas. Siempre me atormentarás con promesas. Reconozco que siempre fuiste más paciente y más comprensiva que yo. Caramelos, ya no quiero más. Pero algunas veces no te entiendo. Quiero más rosas, ni promesas que se lleva el viento y que me dejan el alma vacía. Cuando me juras amor de verdad y nuevamente vuelve a ser todo igual. Una palabra más. Palabras, palabras, palabras. Escúchame. Palabras, palabras, palabras. Por favor, te lo pido. Así es inútil. Tenemos que poner un poco de voluntad de ambas partes. y comprensión para hacérmelo recordar. Caramelos, ya no quiero más. Entonces, ¿qué es lo que quieres? No quiero más rosas, ni promesas que quedan perdidas en lo profundo de tus pensamientos. Quiero a un hombre que sepa hablar el cariño, con eso y nada más. Dame otra oportunidad. Palabras, palabras, palabras. Solo una más. Palabras, palabras, palabras. Por favor, te lo pido. Palabras, palabras, palabras. Te juro que voy a cambiar. Palabras, palabras, palabras, palabras. Palabras, tan solo palabras. Ahí entre los dos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Parole, parole, parole. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Parole, parole, parole. Respóndeme. Palabras, palabras, palabras, palabras, palabras, tan solo palabras. Hay entre los Pimpinela palabra dedi. Gerçi palabra, biz palabra yalan gibi algılıyoruz ama palabra laf, söz, sözcük, kelime anlamına geliyor. Gerçi bizde de laf ola beri gele diye bir şey var. Her neyse. Dedikodu ve söylentilerin insanlık tarihindeki yerini çeşitli bilim perspektifleriyle bugün ele alıyoruz. Şimdi parçadan önce de söylemiştim. Cognitive Revolution denen bilişsel devrim, insanlık tarihinin en önemli kırılmalarından bir tanesi. Yaklaşık 70 bin yıl öncesine tarihleyebiliriz. 70 bin ila 30 bin yıl arasında özellikle Homo sapiens'in geliştirdiği bilişsel yeteneklerden bahsediyoruz. İlginizi mutlaka çekmiştir. İlgisi olanlar da rastlamıştır zaten. Yuval Noah Harari'nin son kitabı, sanıyorum son, yazmadıysa sonrasını, Sapiens Türkiye'de de bildiğim kadarıyla çok satanlar listesine girdi. Avrupa'nın hemen hemen bütün ülkelerinde çok ilgi gördü. Aslında yaklaşık Darwin'den bile önce başlayan ama Darwin'le yükselen, sonra tekrar günümüzde son 20-30 yıldır alevlenen insanlık tarihiyle ilgili, özellikle DNA'nın bulunuşuyla birlikte ve MR çalışmalarıyla birlikte artık o kadar çok şey ortaya çıktı ki, en basit davranışlarımızın bile kökenini araştırırken ister istemez artık on binlerce yıl evvelsine gitme ihtiyacı duyuyoruz. Bazıları spekülatif olsa da önemli bir kısmı artık ayağa yere basan bilimsel çalışmalarla ortaya konmuş bir şey. İşte onlardan bir tanesi bu bilişsel evrim dediğimiz, bilişsel devrim dediğimiz ve 70 bin ila 30 bin yıl arasında bundan önce gerçekleşmiş bir insan özelliğinden bahsediyoruz. İşte bu özellik sadece Homo sapienslerin bir sal yapmasına, yani karaları aşmak için, Avustralya'ya gitmek için geliştirdiği salların dışında, ki çok çok önemlidir, neticede on binlerce yıl önce yapılmış bir aletten bahsediyoruz. Bugünün gemileri aslında. Bir o kadar da tabii iğnenin bulunduğunu da söyleyebiliriz. Şimdiye kadar hiç belki de düşünmemişizdir. İğne bulunsa ne olur, bulunmasa ne olur? İnce kıymıklarla yaptıkları bu iğnelerle hayvan derilerini birbirine dikebildiler, çadır yapabildiler. Çok büyük bir olasılıkla Sibirya gibi, Alaska gibi yerlerde Neandertallerden farklı olarak ayakta kalabildiler. Çünkü Neandertaller aslında çok daha sağlam ve doğaya çok daha iyi adapte olmuş olsalar dahi, Avrupa'da yaşamış olmalarına rağmen İskandinavya, yani daha kuzeye gitmekten pek bir imtina etmişler. Ama sapienslerin bu kognitif devrimi, bilişsel devrimi bulduğu bir takım aletlerle, yaptığı, geliştirdiği bir takım inovasyonlarla çok daha tutunabilme açısından da ileriye gitmişler. Ama bir o kadar da yeni geliştirdikleri bu özellikler sayesinde günümüz insanının da aslında az çok bilişsel evriminin temelini oluşturmuşlar diyebiliriz. Dediğim gibi Harari, Sapiens adlı kitabında bunları oldukça kökenlerine kadar indirmiş. Bir çırpıda okunan bir kitap, fena değil. Bir iki eleştirel görüş de var. Onları da sadece bilişsel devrim konulu bisiklet zinciri programında aktaracağım. Şimdi burada bilişsel evrimle birlikte, devrimle birlikte hala tam olarak sebebi net olarak bilinmeyen bir neden de beyinde bir değişikliğe rastlanıyor. Kimi bilim adamları bu yapısal değişikliğin bir mutasyon sonucu olduğunu söylese de hemen hemen spekülatif teorilerle anlatabilecek bir durum. Fakat önemli sonuçlarından bir tanesi de iletişimde ortaya çıkan ve kendini bir dil olarak gösteren önemli bir özellik. Söylediğim gibi Homo sapienslerin iğneyi bulması, çadır yapması, kıyafet yapması, hatta sal gibi, tekne gibi araçlarla yolculuk yapabilmesi önemli gelişmelerdi. Ama son zamanlarda bulunan yine 30 bin yıl öncesine ait bir heykel de gösteriyor ki aslında bir kurgusal, fiktif düşünebilme yeteneğinin de rahatlıkla varlığından bahsedebiliriz. İnsan bedeninin üzerinde bir aslan kafası heykelinden bahsediyoruz ve bu Almanya'da bulunmuş 30 bin yıl öncesine tarihlenen ve de dünyadaki şu anda figüratif sanatlarda ilk örnek olarak gösterilen bir objeden bahsediyoruz. Bu sadece bir heykel değil tabii ki. Bu insan beyninin aslında kurgusal düşünebiliyor olmasını yansıtan çok önemli bir olgu. Dediğim gibi beyinde yapısal bu değişikliğin neden kaynaklandığını bilebilmek için aslında en az 50 bin yıllık hatta mümkünse 100 bin yıllık bir dondurulmuş beyne ihtiyacımız var. O da olmadığına göre şimdilik sadece spekülatif yorumlarla bunu anlamaya çalışabiliriz. Ama bana da şu ana kadar en akla makul gelen bu beyin yapısındaki değişiklik. İşte bunun sonuçlarından bir tanesi de konuşma. Konuşmaya sıra geldiği zaman ki bazı bisiklet zincirleri programlarında anlatmıştım ama onun için de ayrı bir program olacak. Dilin gücü ve dil üzerinde bir program yapacağız tabii evrimsel biyoloji perspektifiyle. Fakat günümüzü yani bugünkü programı ilgilendirdiği kadarıyla yani dedikodu ve söylentiler açısından bakıldığında aslında dilin hem kurgusal bir yanı var yani soyut, abstrakt düşünceyi beraberinde getiren ve de onun bir sonucu olan soyutlama özelliği var. Bir o kadar da bu yetenek sayesinde insanlar arası ilişkilerin değiştiği, değişebileceği gerçeği var. İşte dedikodu ve söylentileri kimi yazarların neredeyse dilin gelişmesine yol açan önemli bir sebep yani sebep sonuç ilişkisini terse çeviren bilim adamlarında olduğu gibi bugün artık bilim dilin başlangıcıyla birlikte yani soyutlama yeteneğinin başlangıcıyla birlikte dedikodu ve söylentilerin hemen başladığını ortaya koyar. Onlarla ilgili örnekler de vereceğim birazdan. Dilin en önemli özelliklerinden bir tanesi gerçekten de birbirlerimizle olan iletişimi artırmak. Şimdi bir empati kurup kendimizi 70 bin yıl öncesine döndürelim. Daha yeni yeni sesler çıkartıyoruz diyelim. Gerçi sesleri çok önceden beri çıkartıyor hominidler ama bu sesleri niçin kullanıldığını bir düşünelim. Her ne kadar 40-45 bin yıllık flütlerin varlığından bahsetmiş ve müziği konuşmadan önce geliştiğini iddia etmiştik. The Singing Neanderthal adlı kitapta bunun ayrıntıları vardı. Stephen Maitland'ın yazdığı kitapta. O çıkarttığımız sesleri organize etmek, bir cümle kurabilmek ya da bir mesajı aktarabilmek için işte bu bilişsel devrimin sonucunda ortaya çıkan bir takım yeni beyin bölgeleri ya da belki de yeni bir takım faaliyetlere izin verebilen bağlantılar bu sözlerin, sözcüklerin ya da bu seslerin diyelim daha doğrusu yeniden organize edilmesine yol açtı. Peki bu ne işe yarıyor? En önemli şeyi yine bu bir spekülasyon ama akla mantığa yakın. Hatta ilk dedikoduların da o şekilde başladığını söylerler. Örneğin bir Homo sapiensin diğerine işte dün gidip nehir kenarında avladığımız geyik yeri vardı ya işte orada 2-3 tane aslan varmış dikkat et gibi bir mesajın iletilmesi aslında günümüzde gazeteciliğin bile kökeni olan bir bilginin diğerine aktarılırken insan beyninde kurgulardan yararlanılıyor olması ve bunu da ifade edebilecek bir ses mekanizmasına sahip olunması. Dolayısıyla konuşmanın başlangıcı yani başlangıçta söz var diye aslında başlangıçta dedikodu ve söylentiler var diye kadar indirgeyen bilim adamları var. Harari'nin Sapiens kitabında da ayrıntıları yazdığı üzere işte bu bilgiler yani sözden söze geçen bilgiler hayatta kalmaya yönelik çok önemli özellikler taşıyor. İşte nerede aslan vardı, nerede yılan vardı, işte neye dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü hiçbir başka bilgi kaynağının olmadığını düşünürsek son derece hayati bir bilgi kaynağından bahsediyoruz. Yani tecrübesi olan birisinin sözlerine, tecrübelerine, sözleriyle güvenmek. Ama işte orada işin içinde küçük gruplar psikolojisini de ilgilendiren, sosyal politikayı tam anlamıyla ilgilendiren bir olgu işin içine giriyor. O da insan gruplarının, işte 50 ila 150 kişilik insan gruplarının ayrı ayrı yaşadığı düşünülürse, en çok paylaşıldığı varsayılan bilgi o insan grubunun bir diğer insan grubuyla olan ilişkisi ya da bir diğer insan grubuna ait bilgileri, söylentilerin kökenini buna indiren bilim adamları da var. O kadar eski bir alışkanlık olmalı ki günümüzde de dedikodu yapıldığı anda beynin önemli bölgelerinde uyarılar alıyoruz. Demek ki on binlerce yıllık bir gelişmenin sonucu diyebiliriz. Tabii bu bir yine toplama bir yetenek. Abstrakt düşünebilmeyi, soyut düşünebilmeyi, soyutlamayı, konuşabilmeyi ve sosyal olabilmeyi ilgilendiren bir konu olduğu için dedikodu ve söylentiler haliyle MR'da bir sürü bölgenin aydınlanması normal. Bir parça dinleyelim, sonra bu dedikodu işlerine döneriz. Beatles'tan Hey Jude gelsin. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Time you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulders. For well you know that it's a fool who plays it cool by making his world a little colder. Has found you, now go and get her. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Dude, don't make it. Dude, make it to nine. The Beatles seslendirdi. Hey Jude. Aslında Paul McCartney bunu Hey Jules olarak düşünmüş. John Lennon'ın 5 yaşındaki oğlu Julian için. John Lennon eşinden ayrılıyor diye onu birazcık rahatlatmak için düşünmüş. Fakat sonra Oklahoma müzikalindeki Jude karakterine evirmiş. Bak ben de şimdi durup dururken dedikodu yaptım. Asıl neydi? Şimdi, bu bir ihtiyaç. Neden ihtiyaç? Tıpkı İşte şekere olan, tuza olan ihtiyaç gibi bir ihtiyaç. Çünkü belli ki on binlerce yıldır biz bir bilgiyi A noktasından B noktasına ulaştırırken arada kaldığımızda çok büyük bir keyifle yansıtıyoruz. Bu bilginin iyi olup olmaması, doğru olup olmaması işte ahlaken bizim üzerinde çok fazla durduğumuz bir konu değil. İşin ilginç yanı da burada zaten. Yani başkalarıyla ilgili de olabilir. Bu bir olayla da ilgili olabilir. Duyulduğu anda insanın birinci tepkisi... Bir dakika duralım, bu bilginin doğruluğunu test edelim. Ya bir başkasından teyit edelim ya da eğer gözlemleme yeteneğimiz varsa gözlemleyerek bakalım bu bilgi doğru mu? Tepkisini vermiyoruz. Belki onun için daha bir sürü süreçlerin tamamlanması gerekiyor. Şu andaki evrimin şu noktasında bizim henüz böyle bir refleksimiz yok. Klasik eğitimimiz bize böyle diyor olsa da antik beynimiz pek bunu sallamıyor. Duyduğu bilgiyi önce inanma eğilimine giriyor. Bu çok büyük bir ihtimalle, bunu tartışan bilim adamları var, çok büyük ihtimalle sosyal antropolojik açıdan gelen bilginin, düşünelim ki %99 yanlış ve %1 doğru olma ihtimali var. Örneğin işte 2 kilometre öteden bu yana doğru koşan yüzlerce saldırgan aslan geldiğini söylüyor birisi bize. 50 bin yıl öncesindeyiz. Şimdi bunu gözlemlemek, gözlem yapabilmek, bu kişinin gerçekten doğru söyleyip söylemediğini test etmek çok bilişsel bir süreç gerektiriyor. Halbuki bu kişiye inanmak biraz daha akıllıca bir şey. Çünkü %1 de olsa eğer bu Sapiens abinin söylediğine inanmazsak çok büyük bir ihtimalle ölme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla aslında ilk başlarda paylaşılan bilgilerin çok önemli olmasından, hayati olmasından kaynaklı sebeplerle biz duyduğumuz bilgilerin doğruluğunu test etmeden o bilgiyi doğru kabul etme eğilimindeyiz. Çünkü bir yaşam kurtarmışlığı var geçmişte ve bu kolektif bilinçaltı olarak bize duyduğumuz söylentileri bir anda kabullenmemize imkan veriyor. Neyse ki artık diğer yönleri de gelişti de zor da olsa birazcık test etmeye gidiyoruz yavaş yavaş ama sanıyorum birkaç bin yıl sonra artık her duyduğumuza inanmayacağız. Fakat söylentilerin, bu söylediğimi destekleyen bir şey var. Öyle söylentiler var ki tarihte. Ben de bu programı hazırlarken baktım neler, ne gibi söylentiler dünyayı karıştırmış. Birkaç tane örnek vermek istiyorum. İşte tarihte 8. yüzyıldaki Papa'nın Orta Çağ'da, özellikle 13. yüzyılda Avrupa'da kulaktan kulağa yayılan bir söylenti var ki Papa Yohan'ın aslında bir kadın olduğu. Tarihte ilk kadın papa olarak geçen bu söylentinin varlığını, doğruluğunu hiçbir şekilde bilmiyoruz. Ama söylenti bu ya, kulaktan kulağa geçiyor. Hatta papa işte at üzerinde giderken atını kenara çekiyor, doğum yapıyor vesaire. Üzerinde neler anlatılmış, neler neler yazılmış. Fakat bu söylentinin başı Anastasius Bibliothecarius 886 yılında yazılmış. Ve bu kaynağın da güvenilmez olduğunu yazıyor tarihçiler. Kaldı ki bundan başka da herhangi bir şey yok. Kaynak yok. Fakat bir kaynağın tam olarak söylemese de şöyle bir ima etmesi, o efsanenin giderek büyüyerek, düşünün 9. yüzyılda bahsediyoruz ve özellikle Orta Çağ'ın 13. 14. yüzyılında Avrupa'da büyük patlamalara yol açmış bir dedikoduya dönüşebiliyor. Yani 400 yıl sonra kulaktan kulağa. Günümüzde tabii internet sayesinde 400 yıl sürmüyor herhangi bir dedikodunun yayılması ama dediğim gibi insanların buna inanma isteği ya da inanma eğilimi başta anlattığım gibi benim ilgimi çekiyor. Günümüzde de tabii mesela işte Steve Jobs kalp krizi geçirdi diye bir söylenti başlatıldı. Ve ünlü şirketi o gün içerisinde %10 değer kaybetti borsada. Ne demek bu? 4.8 milyar dolardan bahsediyoruz. Niye? Çünkü işte bir kişi üfürüyor internetten. Herhangi 18 yaşında bir çocuğun yaptığı söyleniyor. CNN'in de iReport web sitesine konuyor. Derken bütün dünya bunu duyuyor. Steve Jobs'un kalp krizi geçirmesi gibi bir hikayenin, yalanın, söylentinin meşhur şirketine o gün 4.8 milyar dolarlık değer kaybından bahsediyoruz. Yani söylentinin aslında geldiği boyutlar. Yani herhangi bir bilginin doğru olup olmadığını test etmek iyimser, kötümser ve nötr bakış açısına sahip olmak oldukça zor. Çünkü insanoğlu kötümseri seçiyor. Çünkü gerçekten iyimserse zaten yaşantısal, hayati bir tehlike yoktur. Ama kötümseri tercih edersek, inanmayı tercih edersek ne olur ne olmaz tarafından yırtabiliriz diye düşünüyor insanın antik beyni. Osmanlı'da da var tabii. Ben bile biliyorum. Küçüklüğümden beri kim anlattı, nereden duydum ama şimdi siz de duyunca ha evet öyle bir hikaye vardı diyeceksiniz. İşte meşhur Baltacı Mehmet Paşa'nın Katerina ile olan ilişkisi. Bu 3. Ahmet, Padişah 3. Ahmet'in artık çıkan söylentiler sonrasında Baltacı'yı Midilli'ye sürmesine yol açan bir süreç. Hiç kimse bilmiyor ama işte Ruslarla yapılan anlaşma gereği ki o zaman işte Büyük Petro var başında ve 1710 yılında Ruslarla Osmanlı arasında bir savaş çıkıyor. Birçok sebebi ve sonucu var bunun. Sonrasında anlaşıyorlar ve bu anlaşma sonucunda aslında Ruslar işte geri adım atmak zorunda kalıyor. Ama anlaşmayı işte Katerina'nın ki Büyük Petro'nun eşi oluyor, yönettiği, barış teklifi getirdiği. Dolayısıyla da Baltacı Mehmet Paşa'nın artık o çadırda ne yaşandıysa hiç kimse bilmiyor ama herkesin bir tahmini var. İşte o tahmin bazı insanların hatta Büyük Osmanlı hayali kurarken o çadırda geçenleri belki de fantezileştirdiğini de düşünmeden edemiyorum doğrusu. Ama bu doğru mu? Bunu bilmiyoruz. Öte yandan doğru olsa ne olur? Ama işte insan bu. Söylenti psikolojisi, kanlı söylenti psikolojisi son derece önemli. Parsi'den sonra onun bilimsel taraflarına bakacağız ama şu notu da söylemek istiyorum. Söylentilerde insanın sadece kötümser bakış açısıyla o söylentiyi doğru kabul etmesi kadar bir de ona karşı önlem almak için metodik bir takım davranışlar serisine girmesi de önemli. Örneğin aman yarabbim Türkler geliyor çok önemli bir ünlemdir 15. 16. yüzyıldan sonra özellikle bir 200 yıl kadar sürdürmüştür. Çünkü Konstantiniyye'nin düşmesinden sonra batıdaki Türk korkusu diyelim bir sürü önlem almaya etmiş. Örneğin Viyana'nın meşhur katedralinde ve şehir duvarlarında Türklerin gelip gelmediğini gözlemleyen memurların olduğunu biliyoruz ve bunun hatta 20. yüzyıla kadar devam ettiğini de duymuştum. Bilmiyorum söylenti doğru mu? Dolayısıyla o Türk korkusu bir an içinde şehir duvarlarla çevrilmiş şehri düşünürsek bir iki gün içinde tüm şeye yayılıyor. Şehre yayılıyor, Türkler geliyor diye. Ve tabii bunun karşısında bütün toplum erzak stoğundan tutun da kendilerini koruyabilecek tüm önlemleri almaya gidiyor. Nereden çıktığı bilinmese de Türkler geliyorsa önlem almak gerekir diye kolektif bilinçaltı gelişmiş 16. ve 17. yüzyılda. Sonraların tabii bu güzel bir estetiğe dönüşmüş. Mesela şimdi dinleyeceğimiz Jean-Baptiste Lully'nin Marş Seramonide Türk ki Sardelli'nin çok güzel yorumuyla dinleyeceğiz. O korkunun sanatla estetize edilmiş şekli diye yorumlanabilir. Sardelli'nin yorumuyla dinleyelim. Marş Seramonide Türk, Jean-Baptiste Lully'den. Quatrième terme. Le Turc. La cérémonie turque, pour en oublier le bourgeois, se fait en danse et en musique. Et compose le quatrième terme. Le mufti. Quatre dervis. Six turcs dansant. Six turcs musiciens et autres joueurs d'instruments à la turque sont les acteurs de cette cérémonie. Marche pour la cérémonie des Turcs. Thank you. Jean-Baptiste Lully'nin Marş Seremoni de Türk'ünü dinledik. Sardelli'nin yorumuyla geldi. Söylentiler ve dedikodular üzerine konuşuyoruz. Programın başından beri Sapiens'lere kadar dayandırdık. Ama günümüzde çok bu konuda ilgi duyuyorsanız tavsiye edebileceğim kitaplardan bir tanesi Robin Dunbar'ın, ki kendisi evrimsel psikolog. Son kitaplarından bir tanesinde dilin evrimiyle birlikte dedikoduların atalarımızdan günümüze nasıl ulaştığını anlatır. Son derece ilginç bir kitap. Ben okumadım. İlginç dediğim özetini okudum. İlginç derken ilginç bir kitaba benziyor diyeyim. Ama Noah Harari'nin yazdığı ve ünlü olan Sapiens kitabında da bu dedikodulara aşağı yukarı aynı perspektiften bakılmış. Çok satan kitaplar arasında olduğu için muhtemelen duymuşsunuzdur. Şimdi bu dedikodunun bizi nasıl etkilediğine bir bakalım. Öncelikle tabii dediğim gibi hem Robin Dunbar'ın hem Harari'nin üzerinde birçok araştırmacının da gösterdiği üzere bizim sosyal bireyler olmamızı sağlayan şey başkalarıyla ilgili, başka olaylarla ilgili haberleri bir başkasından duymak. Dolayısıyla bilginin dil vasıtasıyla birbirine bir kişiden diğerine aktarılması bizi aslında üçüncü şahıslardan haber almaya itmiş bir gerçeklik. Ama yapılan bir fMRI çalışması var, MR çalışması var. Hem olumlu hem olumsuz, yani birisiyle ilgili olumlu ve olumsuz dedikodunun insan beyni tarafından nasıl algılandığını ölçmüşler, hesaplamışlar. Çok teknik olacak ama kendileriyle ilgili pozitif dedikodu duyduklarında prefrontal korteksin, tam olarak superior medial prefrontal korteksin etkilendiğini, negatif durumda da orbitofrontal korteksin daha çok aydınlandığını görmüşler. Bir başka deyişle hem sosyal kognisyon hem de yönetsel kontrole dair bir bölgeden bahsediyoruz. Her türlü düşünme, hesap yapma, kitap yapma, mantıklı davranışların ve sosyal davranışların temsil edildiği bölge olarak bilinen prefrontal korteksten bahsediyoruz. Ayrıca başkalarıyla ilgili gerçek kişi de olabilir, hayal bir kişilik de olabilir. O kişilerle ilgili düşüncelerimizi de regüle eden bir bölgeden bahsediyoruz. İleri götürürsek yorumu, aslında sosyal olarak, sosyal dünyada bizim davranışlarımızın onaylanmasını ya da onaylanıp onaylanmadığını kontrol eden merkezden bahsediyoruz. Bir hareket yaptım ama bu hareket doğru mudur? Yanlış bir şey mi yapıyorum? Bütün bu kontrolleri üstlenen bölgelerin uyarıldığını görüyoruz. Yani bu eksekutif kontrolün olduğu yerde tüm düşüncelerin davranışa kanalize olduğunu düşünürsek, aslında bu dopamin dediğimiz nörotransmitterin de ödül merkezini hareketlendirdiğini düşünürsek, dedikodunun üzerimizde bizi aktive eden, hatta hoşumuza giden tarafını anlamak mümkün. Aslında sosyal antropologların ortaya koyduğu bir şeylerdi. Dedikodunun dille ilişkisi, evrimsel biyologlar da çok üzerinde duruyor ama yeni yeni sosyal psikologların keşfettiği bir şey var. O da aslında dedikodu, ister buna pozitif, ben yorumlayamıyorum pozitif midir, negatif midir ama soğuk olarak bakalım bu bilgiye. Davranışlarımızı gözden geçirmeye yol açan bir sistem. Yani bütün bu anlattıklarımı damıtacak olursam şunu demeye çalışıyorum. El alem ne der cümlesi bizi sosyal olarak uyum sağlamaya iten davranışlar bütününe doğru yönlendiriyor. İşte dedikodunun en önemli fonksiyonlarından bir tanesi bu. Söylentilerden farklı olarak dedikodular bizi bir başkasının özel ya da belki de paylaşılmaması gereken bilgilerini paylaşırken aslında biraz da çekidüzen verdiren ve Freudian bakış açısıyla söyleyecek olursak birazcık da süperegoyu kuvvetlendiren bir bilişsel süreç. Bir başka yararı dedikodunun, bir başkasıyla ilgili konuşurken aslında kınıyor, genelde negatif dedikodudan çıkarılır bunlar. Yani bilmem kimin bilmem nesi şunu yapmış dediği zaman paylaştığı kişiyle aynı fikri düşündüğünü, yani aynı fikirde olduğunu hissediyor. Halbuki böyle bir şey var mı onu bilmiyoruz. Fakat dedikoduda grup psikolojisi, yani bir gruba ait olmanın en önemli özellikleri ortada. Dolayısıyla bir gruba ait olmanın ve yine beyin taramalarında da çok rahatlıkla gördüğümüz bir gruba ait olmanın getirdiği mutluluğun, kendini güvende hissetmenin nüveleri de dedikodu sırasında atılıyor. Yani bir gruba ait olan insanın bir başkasını eleştirirken aslında amacı karşı tarafı kötülemek, eleştirmek ya da özel, ne derler ona, kirli çamaşırlarını ortaya dökmek değil. Aslında kendisini bir başka grubun içinde daha güvende hissetmek için bir kognitif rüşveti diyebiliriz bu dedikoduya. 2 yıllık olsa da bir makale var. Neden dedikoduyu severiz? Why we love to gossip? Dedikodu yapmayı severiz. Peggy Drexler'ın yazdığı Psychology Today'de gossip derseniz bütün bu konuşulanların güzel bir özeti de yapılmış gibi gözüküyor. Sarah Vaughan'dan All of Me dinleyelim, sonra dedikoduya devam ederiz. All of me, why not take all of me? Can't you see? I'm no good without you. Take my lips, I'll never lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart. So why not take all of shoo-pee-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo-pee-doo ba u ba di di di u ba si bi ba ba du ba u be di di u du di du di ya sa di ya du pi si di ya da pi sa ya da pi da ya da pi da ba ba bi bi bi bi bi bi du si ya ba bi bu bu da ba bi bi bi bi du bi ya si bi bi bi bi bi du bi da ba du bi du ya du bi du ya du bi du wa. No good without you. Take my lips, I'll never, never lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my own. So why not, so why not take all of me? Sarah Vaughan'dan dinledik All of Me. Dedikodu programına devam ediyoruz. Bugün bisiklet zincirinde Sapiens atalarımızın bilişsel devriminden bu yana geliştirdiği özellikle dilin ve soyutlama yeteneğinin bir sonucu olan dedikodu ve söylenti aslında bilgilerin kişiden kişiye geçmesini sağlayan hayati bir özelliğe sahip. Dedikodu dememizin sebebi özellikle de son 100 yılda diyelim daha çok ilgi çeker olduğu 3 milyar dolarlık bir yıllık bütçeden bahsediyoruz. Gazete ve televizyonların dedikodu köşelerine ayrılan paranın boyutlarını dolayısıyla da üzerinde yapılmış son derece enteresan çalışmalar var. Dr. Peggy Drexler da Psychology Today'de Neden Dedikodu Yapmayı Severiz adlı makalesinde bugün anlattıklarımızı da birazcık toparlar net şekilde evrimsel biyoloji ve sosyal antropoloji bakış açısıyla o bilgileri vermiş, ulaşmak isteyenler için söylüyorum. O yazısında benim de çok ilgimi çekti. Burada Amsterdam Üniversitesi'nde bir çalışma yapılmış. Bu çalışmaya göre iş yerinde konuşulan konuların %90'ı dedikoduymuş. Üstelik ofis içi mailleşmelerin de %15'i, düşünün yazılı döküman bırakıyor yani insanlar, %15'i dedikoduya ait şeyler. Cinsiyete girmeyeceğim. Kadınlar ve erkekler farklı bir dedikodu mekanizmasına mı sahip? Elbette dili kullanma bakımından olduğu gibi. Ama bugün o konuya girmek istemiyorum. Kısacık bir yerde şimdi yanlış bir şey söyleyip cinsiyetçi bir yaklaşım olmasın diye. Ama üzerimden atayım şeyi. Doktor Peggy Drexler'dan aktarayım. Diyor ki, araştırmalar gösteriyor ki kadınlar arasındaki bilgi paylaşımının diyeyim biraz daha görüntüye, üst başa dair olduğunu söylüyor. Erkeklerde ise biraz daha parasal işler, işte bilmem kimin arabasını gördün mü gibi şeylere dayanıyormuş. Neyse işte. Erkek para ilişkisine. Ve makalesini de şöyle bitiriyor. Bu Amerikanca'da hani merchandising vardır. Söyledikleriniz aleyhinize delil olarak kullanılabilir. Hah, işte bu ofiste yapılan şey tam da bu. Çünkü Elite Daily'de de çıkmıştı bu. Gerçekten niye başkaları hakkında konuşmayı tercih ederiz? Bu bir çalışmaya göre kendimizi güçlü hissettiren bir duyguymuş. Anket yapma yöntemiyle sorulmuş sorulardan alınan cevaplara göre biliyoruz bunu. Ama gözüken o ki, başta da söylediğim gibi sosyal bağ kurmada ben sana bir bilgi vereceğim, sen de bana bir bilgi ver. Bize ait olmayan ya da bizim dışımızdaki grupla ilgili dedikodu yaparsak, o bilgileri paylaşırsak kendi aramızdaki bağı arttırabiliriz. Dolayısıyla aslında başkalarıyla ilgili bildiğimiz bilgiler bize güç kazandırmak ve o sosyal bağı kuvvetlendirmek için kullanılan bir bilgi rüşveti olarak tanımlanabilir. Dedikodu için doğduğumuzu iddia eden bilim adamları da var. Yazarlar da var. Onlardan da programın sonuna doğru bahsedeyim. Ama önce Wes Montgomery'nin bir bestesi Up and At It. Biz onu Tuck Enders'dan dinleyeceğiz. Sonra da programı yavaş yavaş toparlayacağız. Thank you. Chuck Andrews seslendirdi West Montgomery'nin bestesi Up and At It. David Ludden, Dr. David Ludden yine Psychology Today'da yayınlanan makalesinde hakikaten niçin dedikodu yapmak üzerine doğmuşuz gibi böyle bir çekici bir başlık da atmış ve bu programda da ayrıntılı olarak bahsettiğim gibi Robin Dunbar'ın görüşlerinden yola çıkarak aslında iletişimde sözleri grup dinamiklerini arttırmak için kullandığımızı, sadece yaşamda kalmak için o bilgiyi, örneğin işte şu ağacın arkasında aslan var gibi bir bilgiyi paylaşmakla birlikte o kişiyi kazanmakla sonuçlanan bu iletişimde, daha sonra aslan olmasa da orada illa bir bilgiyi paylaşma isteğine götüren, yeter ki o grup içinde onaylanma ihtiyacını tatmin etsin insan diye aslında bilgi de lazım olsun olmasın ürettiğini ve bunu paylaştığını iddia eder. Bu da aslında akla mantığa yakın. Nasıl test edilir bilemem ama gerçekten de bilgi paylaşmayı rüşvet olarak kullandığımızdan eminim. Zaten bu kadar bilgiye ihtiyaç duymamızın sebebi de bu. Bunun yüzlerce de haber kanallarının olması ya da işte bilmem hangi şarkıcının ayakkabı numarasının kaç olması bizi niçin ilgilendiriyor sanıyorum. Bugün yaklaşık 50 dakikalık programda anlatabilmişimdir. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Program ayrıntıları için Muzaffer Corlu Twitter account'undan da yararlanabilirsiniz. Haftaya yeni bir programda görüşene dek hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.